Zarbon, prawa ręka Frizy, dokonał niezwykłej przemiany i bez trudu pokonał zaskoczonego Vegeta. Tymczasem Krillin oraz Dende lecą do wielkiego przodka. Zapłacisz mi za wszystko, gdy zdobędę smocze kule. Dragon Ball Kai Z. Odcinek 25. Wielki przodek. Jesteśmy na miejscu. To ta skała przed nami. Naprawdę? Nareszcie. Wielki przodek mieszka w wyjątkowo dużym domu. Mam złe przeczucia. Wielki dom na otwartym terenie rzuca się w oczy. Co zrobimy, jeśli Frieza już tu był? Nie wiem. Neil! To znaczy, że Wielki Przodek jest bezpieczny. Wygląda jak brat bliźniak Piccola. Cieszę się, że was widzę. Wielki Przodek wie o nieszczęściach, które spadły na Namek. Powiadomiono go o wszystkim? To dobrze. Nie mamy czasu na wyjaśnienia. Wielki Przodek czeka. Wejdźcie. W takim razie, co on tu jeszcze robi? Powinniście się ukryć. I tak by go znaleźli. Gdzie mógłby się chować w tym wieku? Nie mam innego wyboru, jak tylko zostać u jego boku. Postanowił rozstać się ze światem? Wejdźcie. Łatwo go nie pokonają. Widać, że jest silniejszy od wszystkich Namecjan, jakich spotkałem. W górę. Wielki Przodku, goście przybyli. Witaj. Przyleciałeś tu z ziemi? Przede wszystkim dziękuję ci za ocalenie mojego dziecka. Nie ma za co. Tak, dosyć na dzisiaj. Udało mi się pokonać grawitację 50 razy silniejszą od ziemskiej. Walka z Vegetą rozwinęła moje umiejętności. Wiele moich dzieci zginęło z ręki okrutnych najeźdźców. Te łotry szukają smoczych kul. Tak. Kto by pomyślał, że szczytowe osiągnięcie naszej cywilizacji obróci się przeciw nam? Wybacz, że przerywam, wielki przodku, ale czy mógłbyś użyczyć mi smoczej kuli? Obiecuję, że nie oddam jej tym zbrodniarzom. Ty również szukasz smoczych kul? Tak. Chcę wskrzesić przyjaciół, którzy zginęli w mojej obronie. Przyłączam się do tej prośby, wielki przodku. Może przy ich pomocy zdołamy pokonać wroga. Skąd wiesz o smoczych kulach? My również je znamy. Na Ziemi? Dawno temu jeden z waszych rodaków przybył na naszą planetę. To on stworzył smocze kule. Pamiętam. Był utalentowanym dzieckiem z rodu Katatsu. Trudno uwierzyć, że twórca smoczych kul dotarł tak daleko. Zginął z ręki jednego z tych potworów, Sajanina o imieniu Vegeta. Sajanie to potężna rasa. Będę opłakiwał naszego brata. Czy Vegeta był super Sajaninem? Co to znaczy? Mam prośbę, chłopcze. Podejdź do mojego tronu. Chciałbym poznać twoją przeszłość. Teraz rozumiem. Zalęgło się w nim zło i doprowadziło do podziału ciała. Kami nigdy nie uległ mrocznej stronie swojej osobowości. W ten sposób narodził się Piccolo. Biedak. Gdyby tylko udało mu się połączyć z drugą połową, wciąż mógłby być wśród nas. Widziałeś to? Tak. I znam wasze zamiary. Są czyste jak łza. Dlatego zgodnie z zasadami, które sam ustanowiłem, przekazuję ci smoczą kulę. Udało się. Jesteśmy wdzięczni, wielki przodku. Ale ciężka. Boję się jednak, że wasze życzenie nie zostanie spełnione. Dlaczego? Zostało mi tylko kilka dni życia. Zdołacie odebrać wrogom smocze kule w tak krótkim czasie? Obawiam się, że nie. Wielki przodku, Kiedy umrę, smocze kule przestaną istnieć. Moje życzenie nie jest najważniejsze. Na pewno nie pozwolę, żeby kula wpadła w ręce Wegety i jego kumpli. Dzięki. Sam bym jej nie obronił. To dla mnie zaszczyt. Masz w sobie wielkie pokłady nieodkrytej siły. Nie rozumiem. Spróbuję ją odblokować. Znam swoje możliwości. Ostatnio trenowałem jak szalony. Walka z Saiyanami wiele mnie nauczyła. Teraz możesz korzystać z pełni siły. Niemożliwe. Nigdy wcześniej nie byłem tak silny. Super. Czuję się, jakbym urodził się na nowo. Dziękuję, wielki przodku. Czy mógłbyś odblokować moc jeszcze jednej osoby? Jeśli drzemie w nim jakaś siła, to tak. Kogo masz na myśli? Czy takie odblokowanie cię osłabia? Ja tylko budzę uśpioną siłę. Moja energia życiowa pozostaje nienaruszona. Mogę więc przyprowadzić tu przyjaciela? Jestem pewny, że ma ogromne możliwości. Zgoda. Im będziemy silniejsi, tym większą mamy szansę. Super. Co mam z nią zrobić? Weź ją ze sobą, chłopcze. Odtąd losy wszechświata spoczywają w twoich rękach. Dende, poczekaj tu. Polecę po Gohana. Uważaj na siebie. Niesamowita siła. Wrócę w mgnieniu oka. Co to ma znaczyć? Naszych ludzi jeszcze tu nie było, a cała wioska została zniszczona. Nie będą szukać pod wodą. Tylko ja wiem, gdzie jest smocza kula. Muszę ją odzyskać. Kto ci to zrobił? Saiyanin. Zabrał smoczą kulę. Robota Wegety. Pomóż mi. Czy ja wyglądam na lekarza? Panie, wróciłem. Wejdź. Znalazłeś wioskę? Niestety nie. Za to uwolniłem nas od Wegety. Wspaniale. Zmieniałeś formę, ale wróciłeś do dawnej postaci. To znaczy, że Wegeta nie żyje? Nie znalazłem ciała. Wątpię jednak, żeby przeżył tę walkę. Był ciężko ranny. Zatem kłamałeś, mówiąc, że zginął? Wpadł do wody i porwał go prąd. Może gdybyś nie bał się zmoczyć tego głupiego warkocza, zanurkowałbyś po ciało Wegety. Co ci strzeliło do głowy, żeby z nim walczyć bez mojej zgody? Nie przyszło ci na myśl, że Wegeta mógł znaleźć smoczą kulę i gdzieś ją ukryć? Wybacz, panie, poszukam zwłok. Panie, znalazłem namecjańską wioskę. Niestety, jej mieszkańcy zostali zabici, a smocza kula skradziona. Co takiego? To robota Wegety. Ukrył smoczą kulę. Jeden namecjanin przeżył, ale już się nim zająłem. Zabiłeś jedynego świadka. Nie znoszę, kiedy moi poddani podejmują samodzielne decyzje. Jeśli Wegeta nie żyje, podzielisz jego los. Natychmiast go tutaj sprowadź. Mam nadzieję, że da się z nim rozmawiać. Apul? Panie? Natychmiast zamów dostawę skanerów z planety Freeza. Niech przywiezie je oddział Ginyu. Mają to być za 5 dni. Tak jest. Panie, czy naprawdę potrzebujemy oddziału Ginyu? Rozumiem, że sytuacja się zagmatwała, ale sami sobie z nią poradzimy. Mam złe przeczucia. Przeczucia? Od pewnego czasu dręczy mnie myśl, że pewien Saiyanin wkrótce objawi się jako mój wróg. Wcześniej myślałem, że chodzi o Wegetę, ale teraz nie jestem już tego taki pewny. Poza Wegetą żyje tylko 2 Saiyan. Obaj mieszkają na Ziemi. Z tego co wiem, są słabsi nawet od Wegety. Lekceważysz moje przeczucia? Ależ skąd? W takim razie milcz i leć po Wegetę. Tak jest. Oddział Ginyu. Nawet sajańskie dzieci mają niespożyte pokłady siły. Wzmacnia ich każda klęska, z której wyjdą cało. Oczywiście nie mogą się ze mną równać, ale na wszelki wypadek wolałbym ich zlikwidować już teraz. Nie chciałbym się mierzyć z legendarnym super sajaninem. Zaspałem. Która godzina? Nie mogę się ruszyć. To nie koniec. Walka się jeszcze nie skończyła. Niewiarygodne. Wciąż żyjesz po takim laniu? To dobrze. Pomożesz mi odzyskać łaskę Frizy. Gohan, podejdź tu, spójrz na radar. Zmierza w naszym kierunku smocza kula. Sądzisz, że to Krillin? Tak, pewnie ją znalazł. Udało im się dotrzeć do Wielkiego Przodka. Chwileczkę, tam jest jeszcze jedna. Wcześniej jej nie widziałam. Ta piątka należy do Frizy. Ale tej dotąd nie zauważyli. Znajduje się niedaleko stąd. To tam, prawda? Pamiętasz wioskę, którą zaatakował Wegeta? Leżała w tamtych stronach. Ale nie czuję już jego energii. Pewnie odleciał. Najwidoczniej Vegeta nie mógł jej znaleźć. Właśnie. Pewnie kręci się gdzieś daleko stąd, a my mamy smoczą kulę pod nosem. Pożycz mi radar. Znajdę tę smoczą kulę. Proszę. Szczęście nam dziś sprzyja. I co z nim? Jest w stanie krytycznym. Nawet jeśli przeżyje, nie wiem, czy odzyska przytomność. Zrób wszystko, co można, żeby przywrócić go do życia. Tak jest. Albo skończę nie lepiej od niego. To nasza jedyna szansa. Żadnego z tych dranin nie ma w pobliżu. Gohan próbuje zdobyć ostatnią smoczą kulę. Czy naszym bohaterom uda się pokrzyżować plany Vegety i Freezy? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Nic z tego nie rozumiem. Kto ma smocze kulę? Freeza ma 5, Krillin 1, a ja szukam 7. Szczęście mi sprzyja. Zarbonie, zapłacisz za wszystko. W następnym odcinku zemsta Vegety. Pora zwiększyć siłę grawitacji 100-krotnie.